Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın May. Evet, bu Fransa'yı epey sarmış gibi gözüken skandallerden daha doğrusu bahsetmeliyiz biraz herhalde. Evet, bir siyasal parti yasa dışı finansmanı, kampanya finansmanı skandalı bu. 1995 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Edouard Balladur'un iki sağ aday vardı, hatırlayacaksınız. Jacques Chirac ve Edouard Balladur. Jacques Chirac seçimleri kazanmıştı. Edouard Balladur'un, o dönem başbakan olan Edouard Balladur'un seçim kampanyasını finanse ederken kullandığı Sarkozy'nin de içinde olduğundan şüphelenilen bir finansman yöntemi. Evet, Balladur'un de kampanya sözcüsü ve kampanya sözcüsüydü. Evet, evet. Maliye Bakanı filan, bütçe bakanı. Bütçe bakanıydı. Evet, kampanya sözcüsü ve bütçe bakanıydı. Olayları anlatırken ortaya çıkan isimler Sarkozy'nin çok yakında olan isimler şu anda. Haklarında gözaltına alınan ve soruşturmaları devam eden iki kişi, Sarkozy'nin çok yakın iki kişi. Buna geçmeden önce belki bu Sarkozy'yi yıpratma operasyonu olarak da tabii şimdi ortaya çıktı denebilir. Pek öyle değil, çünkü Sarkozy'yi yıpratmak pek gerekmiyor galiba. Kendi kendine yıpranıyor yaptıklarıyla ve ettikleriyle. Son 2007'den beri Sarkozy'nin Cumhurbaşkanlığı döneminde sağ partiler girdikleri bütün seçimleri kaybettiler. Belediye seçimlerini kaybettiler. Fransa'da kantonal seçimi denen bizdeki il genel meclis seçimlerine denk, tam il genel meclis değil, ikisinin arası bir şeydir. Nahiye, eski nahiyenin benzeri bir yapıdır. Onu kaybettiler. Yerel yönetim seçimlerini kaybettiler. Avrupa Parlamentosu seçimlerini kaybettiler. Ve bu pazar günü de Senato'da ilk defa Fransa'da 1958'de Senato ihdas edildiğinden beri, yeniden kurulduğundan beri Senato'da sağ çoğunluğu kaybetti. Senato seçimleri kısmi seçimlerdir. Üçte bir yenilenir her üç yılda bir. Sağ ilk defa Senato'da Senato başkanlığını kaybedecek ve 178 solun Sosyalist Partisi, Yeşiller, Komünist Partisi ve Sol Radikallerden oluşan listeler, ortak liste, 178 senatöre ulaştı. Sağ ise 170 senatöre düştü. Bu arada Türkiye'de hep Almanya'da, Hollanda'da, Danimarka'da senatör veya milletvekili seçilen Türkiyelilerden bahsedilir. Evet, ama bunların isimleri Türk Müslüman ismi olduğu için dikkat çeker. Bu yeni seçilen senatörler arasında bir Türkiye'li de var. Ester Benbasa. Paris çevresi Val-de-Marne ili 4. sıradan Yeşillerin adayı olarak solun ortak listesinden senatör seçildi Ester Benbasa. Ester Benbasa'yı iletişim yayınları okuyucuları iki tane çevrilmiş kitabından tanıyacaklardır. Balkan Yahudileri ve Kaybedilmiş Ülke İsrail başlıklı kitapları. Ester Benbasa lise sonrası eğitimi için Fransa'ya gitmiş. Ailesi Türkiye'de olan bir Türkiye'li Yahudidir aynı zamanda. Evet, o da ilginç tabii senatoya. Evet, senatör olarak seçildi. 61 yaşında kendisi. Daha önce siyasi bir şeyi yoktu bildiğim kadarıyla. Bir seçilmiş bir herhangi bir kuruma, siyasal belediye meclisine, yerel yönetimlerde bir şey oynamamıştı. Bir seçilmişliği yoktu. Üniversite de araştırmacıdır, üniversitelidir kendisi, öğretim üyesidir, akademisyendir. Gazeteleri takip edelim bakalım, haberi çıkacak mı? Bu evet, evet. Mı? Şimdi ben onu merakla bekliyorum. Ester Benbas'a, işte o Almanya'da, Belçika'da, Danimarka'da seçilmiş olan Türkiye'li kökenlerden daha fazla Türkiye'li kökenlidir. Çünkü onların bir kısmı Almanya veya Danimarka doğumlu, Belçika doğumlu. Ester İstanbul doğumludur ve uzun dönem, yani işte 17-18 yaşına kadar da İstanbul'da kalmış. İstanbul'da büyümüş, İstanbul'da okumuş bir Türkiye'lidir. Bakalım Ester Benbas'a adı Türkiye'lik, Türkiye'li addedilmek için bir engel teşkil edecek mi? Evet, fırsat bulursak bir de bize ayarlarsanız mülakat yapalım kendisiyle. Onunla temas kurmaya çalışalım, evet. Çok iyi olur çok ya. Çok da sevinir tahmin ediyorum. Şu ara herhalde işi başından açtı ama biraz sakinleştikten sonra yapmakta yarar var. Sık sık gelir Ester buraya. Kitaplarını çevirdik, iki tane kitabını çevirdik kendisinin. Buraya sık gelen birisi, bildiğim kadarıyla ailesi burada, yanılmıyorsam ailesi burada. Dolayısıyla zannediyorum görüşmekten memnuniyet duyacaktır. Tamam. Şey konusunda da çok çok cesur tavırlar almaktan da çekinmeyen bir kişidir. Özellikle ırkçılık konusunda ve Yahudi Siyonizmine karşı tavır alan bir tavır alır. Birkaç kez çok önemli bildirilere imza attı bu konuda. En son aldığı tavır dikkatimi çekmişti. Fransız Yeşillerinin önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacak emekli hakim, kadın hakim Eva Joly aynı zamanda Norveç yurttaşıdır. Norveç'ten Fransa'ya gelmiş. Norveç yurttaşlığını da yitirmemiş. Fransız ve Norveç çift vatandaşlı bir hakimdi. Şimdi Yeşillerin adayı. Fransa'da Fransız milli bayramı olan Bastille'in düşmesinin kutlandığı Fransızların milli bayramı, bizim 29 Ekim'e denk düşen milli bayramda Şanzelize bulvarında askeri merasimler yapılmasını, askeri bir gösteri olmasını Eva Joly eleştirmişti. Evet. Bunun bir hatırlarsınız. Evet, hatırladım. Hı-hı. Şimdi. Bu eleştiri tabii çok şiddetli tepki sağın ve aşırı sağın tepkisine yol açmıştı ve Eva Joly'nin Fransızlığı sorgulanmıştı ve o sorgulandığı dönemde Ester Benbassa'nın Liberasyon'da çok cesur ve Eva Joly'nin tavrının ne kadar doğru olduğunu, ona karşı böyle bir saldırının, Fransızlığını sorgulayarak saldırının ırkçılık olduğunu ve ırkçılığın sadece Araplara bilmem nereye karşı değil, işte böyle bir hem kadına hem de İskandinav bir kadına. Dolayısıyla Fransız ırkçılarının pek alışık olmadıkları bir figüre de yöneldiğini, dolayısıyla ırkçılığın çok daha derin bir şey olduğunu anlatan bir yazısı yayınlanmıştı. Bunları ileride konuşuruz. Evet, konuşuruzsa bol fırsatımız olur diye ümit ediyorum. Tahmin ediyorum. Şimdi gelelim Karachi. Yani Pakistan'daki Karachi kentinin adıyla anılan skandala. Evet. Bu skandalın biraz tarihini anlatayım isterseniz. Nereden ortaya çıktı diye başlayalım. Skandalın ortaya çıkmasının nedeni 2002 yılında Karachi kentinde biz Karachi mi diyoruz, Karachi mi diyoruz? Karachi. Karachi. Karachi diyoruz. Evet. Karachi kentinde 2002 yılında bir patlayan bomba. Bu bombada 15 kişi öldü. Bunların 11'i Fransız silah sanayi yönetiminin, devlet kurumunun çalışanı olarak orada bulunan 11 Fransız'dı. Niçin oradaydılar? Çünkü Fransa Pakistan'a denizaltı satmıştı. 3 tane denizaltı satmıştı 1990'ların ortasında. Ve bu denizaltıların oradaki montajı için yanılmıyorsam bulunan kişilerdi. O dönemde bu saldırıyı basın bir İslamcı terör örgütünün Fransa'ya yönelik veyahut işte Pakistan'daki yabancı varlığına yönelik bir saldırısı veya Afganistan'la savaşta bir Fransızlara verilmiş bir yanıt olarak yorumlamıştı. Yani Taliban filan, El-Kaide var. Evet, böyle dediler. Yani evet. Tam hangi örgüt olduğu tam ortaya çıkmadı ama işte bu bir İslamcı terör saldırısı olarak birkaç yıl öyle bilindi. Bu çerçevede de terör saldırısına maruz kalanlar, ölenler Fransızlar olduğu için 11 tanesi en azından. Terörle mücadele eden sorumlu sorgu hakimi bu konuda bir soruşturma başlattı. Fakat soruşturma ilerledikçe özellikle Le Monde'dan ayrılıp da bir bağımsız internet gazetesi kuranların oluşturduğu Mediapart gazetesinde, ondan evvel de bir başka dergide yanılmıyorsam, garip haberler çıkmaya başladı. Bu haberler büyük ihtimalle soruşturma sırasında ortaya çıkan bilgiler. Haberlerden çıkan sonuç bunun pek öyle İslami terörle falan alakalı olmadığı bir komisyon sorunu, bir komisyon ödenmemesi ile ilgili yani. Bir rüşvet. Satış komisyonu, rüşvet, resmi olabilir bir kısmı bu komisyonun, bir kısmı resmi galiba. Ama yani ben de tesadüfen bakıyordum da Telegraph'te çıkan haberde de şey diyor, yani Pakistanlı ajanlar sinirlenmişler. Aynen. Rüşvet kesildi diye. Aynen, rüşvet öyle kesiliyor. Yani komisyonun ödenmesi kesiliyor falan. Evet. Bunun nedenini de anlatacağım şimdi. Ve bu sefer iş başka bir yöre, mecraya yöneldi. Şimdi şöyle bir olayın geçmişine dönelim. Olayın geçmişi 1994 yılında Fransa'nın Pakistan'a 3 denizaltı, Suudi Arabistan'a da 3 savaş gemisi satma anlaşmasını imzalaması ile başlıyor. Pakistan'a satış toplam değeri 820, bugünün parasıyla euro olarak söyleyeceğim için 825 milyon euro. Suudi Arabistan'a satılan 3 savaş gemisinin de değeri 2,8 milyar euro. O zaman Savunma Bakanı François Léotard ve arada aracılar var. Bu aracılar yasal komisyon alma hakkına sahip aracılar. Yani gerçek aracılar bir şekilde, nasıl aracılar olur bunlar bilmiyorum ama deklare edilen işte %6,25 komisyon verileceği verilmesi öngörülüyor. Ve bu 800 milyon euronun %6'sı kadar bir komisyon veriliyor. Fakat bu aracıların arasına Savunma Bakanı'nın emriyle iki yeni aracı daha ilave oluyor. İki Lübnan vatandaşı kişi aracı oluyorlar ve bunlara da bu işlerde pek olağan bir şey değilmiş, komisyonları satışın yapılmasının hemen akabinde, daha mallar teslim edilmemiş, ödemeler yapılmamış neyse, 33 milyon euro komisyon ödeniyor ve hemen hemen %85'i de hemen ödeniyor. Bu dikkatini çekiyor önce şeyin, sorgu hakiminin. Arkasından 2007'de Lüksemburg polisi Heine S.A. diye, yani anonim şirket S.A. zannediyorum, Sosyete Anonim, Heine S.A. diye bir şirketin kuruluşunun 1994'te veya 95'te kurulması emrinin o dönemin bütçe bakanı olan, aynı zamanda Baladur'un kampanyasının biraz evvel dediğin gibi sözcüsü olan Nicolas Sarkozy tarafından verildiğine dair bir belge ortaya çıkartıyor. Bir Heine diye bir Lüksemburg'da şirket. Bu şirkete bakıyorlar. Bu şirket bu Lübnanlılara ve diğer komisyonculara yasal gibi gözüken bu komisyonları ödemek üzere kurulmuş bir şirket. Fakat sonra bakıyorlar ki burada başka bir şey dönüyor ve 1995'te Chirac seçildikten sonra bu komisyonların ödemesini, bu komisyon ödemelerini durdurtuyor. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra. Niye durdurtuyor diye bakıldığında ve bu durdurma nedeniyle 2002'de şey oluyor, ne denir, bomba patlıyor. Pakistan gizli ajanları öç alıyorlar, sözlerin tutulmadı, bize verilecek paralar verilmedi diye. Niye durduruyor dediğinizde Pakistanlara veya Lübnanlara komisyon veriyoruz diye durdurmuyor. Fark ediyorlar ki bu Lübnanlı özellikle iki kişinin üzerinden verilen para Lüksemburg'a böyle paldır küldür ilk 6 ayda olmayacak kadar hızlı bir biçimde komisyonların ödenmesi, Fransızlar buna retro komisyon diyorlar. Yani ödenen komisyondan geriye komisyon almak gibi, geriye dönük komisyon. Baladür'ün kampanyasında kullanıldığı şüphesi ortada var. Ta 1995'e kadar, evet, geri gidiyor. 95'te. Chirac da bu nedenle durdurtuyor komisyonların geri kalanın ödenmesini. Evet. Bunu organize eden de şu anda sorgu hakiminin ifadesini aldığı, gözaltına alıp ifadesini aldığı iki kişi. İkisi de Sarkozy'nin çok yakını. Bir tanesi Thierry Gober, Sarkozy'nin eski danışmanı. Bu Thierry Gober ilginç bir kişilik. Sarkozy'nin 1980'lerden beri yanında, hatta Sarkozy siyaset sahnesine Neuilly'de, Paris'in burjuva banliyösü olan Neuilly'de siyasete, siyasetçilere, oranın etkili iş adamlarıyla tanıştıran bir kişi Thierry Gober. Bu Thierry Gober gözaltındayken, geçtiğimiz günlerde gözaltındayken cep telefonu çalmış ve arayan İçişleri Bakanı, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, ne konuşmuşlar. Hatta polis, bazı polis sendikaları, bu nasıl gözaltıdır? Hani anladık, çok insanca davranıyorsunuz da gözaltındaki adamın cep telefonuyla konuşmasına izin verirseniz niye gözaltına alıyorsunuz? Diyorlar. İçişleri arayan Bakanı, da İçişleri Bakanı. Herkesin hatırını soruyor muymuş böyle? Öyle olduğunu iddia ediyorlar. Herkesin hatırını, hatırların hatırını sorduğunu en azından söylüyorlar. İddia ediyorlar. Onun için şöyle bir VIP gözaltı diye bir kavram üredi şu anda Fransa'da. Bir bu Thierry Gober, Sarkozy'nin 1980'lerden beri yanında eski danışmanı. Bir de Nicolas Bazir. Bu Bazir daha da karışık bir şahsiyet. Bazir kim derseniz, Sarkozy Baladür kampanyasının sözcüsüyken bu Nicolas Bazir de Baladür'ün seçim kampanyasının yöneticisi. Sarkozy'nin gene yakın arkadaşı, ama 1990'lar 2000'lerin başında biraz araları bozulmuş. Bazir biraz bu işlerden uzaklaşmış. Büyük bir şirketin, finans şirketinin galiba yönetimine girmiş falan. Bazir aynı zamanda sadıççıydı son evlen. Carla Bruni ile 2008'de evlendiği zaman. Sen magazin tarafını sevmişsin bu işin. Ben hiç kaçırmam böyle şeyleri. Sonra da dediğin doğru. Sonra da Cumhurbaşkanı olduktan sonra yakınlaşmışlar ve Carla Bruni ile evlenirken sadıcı olmuş Nicolas Sarkozy'nin. Şimdi iki tane kişi bunlar. Gober ve Bazir. Ve Bazir resmi hiçbir görevi yok ama Elize Sarayı'ndaki, Cumhurbaşkanı Sarayı'ndakilerin ifadesine göre gece ziyaretçisi denirmiş. Bu yakın arkadaş olup işi gücünü işinden çıkıp geceliğin Elize'ye işte laflamaya gelen ve söylendiğine göre Nicolas Bazir esas olarak borsada olanlar, iş dünyasında olanları aktarırmış Nicolas Sarkozy. Zaten bildiği dünyada o, anladığım kadarıyla son dönemde siyasetle doğrudan ilgilenmiyor. Şimdi bu iki kişi hakkında soruşturma var ve bu iki kişi hakkındaki soruşturmanın yanında tabii Nicolas Sarkozy'nin de soruşturulması lazım, ama Cumhurbaşkanlığı dokunulmazda olduğu için şu anda orada iş tıkanmış durumda. Niye Sarkozy ile ilgili iş biraz çapraşık? Çünkü bu konuda 2009'dan itibaren Nicolas Sarkozy'nin söylediği şeyler var. En son bir yıl önce konuşmuş ve bu söylediği şeyler sürekli, ya bu bir nereden çıkardınız? Bu bizi yıpratmak için ortaya çıkılmış bir efsanedir. Bu bir masaldır. Buna inanmak için hakikaten insanın aptal olması gerekir. Hatta son galiba bir yıl önce bir gazeteci kendisine bu soruyu sorunca, bakın bu neye benziyor diyor Nicolas Sarkozy. Şimdi ben sizi, emin olun size karşı hiçbir karşı bir tavrım yoktur. Ama şimdi ben size kalkıp desem ki siz pedofilsiniz, çocuk istismarı yapan insansınız ve bunun kanıtı neredeniz dese, bu benim vicdani kanaatim deseniz, bu iş buna benziyor diyor. Resmen böyle bir basın toplantısında buna benzetti. Şimdi tabii gazetecilerde ve biraz da sorgu hakimleri ve yargı çevresi de Nicolas Sarkozy'nin önümüzdeki 7 ay sonunda seçilememesi ve Cumhurbaşkanlığı nedeniyle dokunulmazlığının Cumhurbaşkanı olmadığı için dokunulmazlığının ortadan kalkmasıyla beraber alacakları öcün herhalde hevesiyle senato seçimlerine baktılar. Su hakikaten kaynamış durumda Nicolas Sarkozy için. Ama bu arada şunu da belirtmemiz lazım. Nicolas Sarkozy'ye bu konuda yüklenirken dönemin başbakanı Edouard Balladur için bu kampanyanın ve bu işlerin yapıldığını unutmamak lazım. Yani Edouard Balladur de Nicolas Sarkozy ile beraber sorgu hakiminin önüne çıkması gereken bir kişi olarak ortaya çıkıyor. Onun ailesi de İzmirliydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Edouard Balladur. Kimin sadıcıymış onu bilmiyorum yalnız. Evet, onun ailesi İzmirliydi. Balladurian ailesi. Hala akrabaları olduğunu söylüyorlar İzmir'de. Nicolas Sarkozy'nin de uzak bir Osmanlı şeyi var. Dedesi Selanikli, anne tarafından yanılmıyorsam. Evet, bir Macar bağlantısı da var. Bir i̇şte başka... Oradan Macaristan'a geçmişler, evet. Selanik'ten galiba. Evet, büyük bir başka skandal daha vardı hatırladım. Bu François Marie Bagnier diye biri de gene Macar kökenli çok zengin bir adam. Bu şeyin Oreal. Evet. Betancourt evet. Davasında da gene Mediapart çıkarmıştı, evet. Hatırladığım kadarıyla. Yani skandaldan geçilmiyor ama. Bir üçüncü skandal daha var. O da bu Bazir'in ikinci karısı Elen de Yugoslavi, herhalde eski Yugoslav kraliyet ailesinden birisi olması lazım. Böyle Elen de Yugoslavi adını taşıdığına göre. Ayrıldıkları karısı Nicolas Sarkozy'nin 2007 öncesinde kampanyası için de para aldığını, yasa dışı biçimde para aldığını iddia ediyor. Bu söylediğim Betancourt'la ilgili de 2007 öncesinde Nicolas Sarkozy'nin doğrudan Betancourt'dan nakit para aldığını, kampanyası için elden kayıt dışı para aldığı iddiası dile getiriliyor. Bu iddialar dile geldiğinde de yavaş yavaş diller çözülmeye başladı. Çünkü Afrika diktatörlerinin bir dizi siyasetçi, son Sarkozy olmak üzere ama ondan önce Chirac da dahil buna, ondan önce Mitterrand da galiba bu işin içinde var. Bu Afrika diktatörlerinin zamanında, eski Fransız kolonilerindeki Afrika diktatörlerinin, Fransız siyasetçilerinin kampanyalarını, seçim kampanyalarını böyle milyonlarca dolarlık bavullar içinde gelen paralarla destekledikleri iddiasını dile getirmeye başladı bazı kişiler. Bunun en azından kısa vadede hayatta olan kişiler için ve Sarkozy için bir yeni skandal olması söz konusu, eğer Afrika'dakiler daha fazla konuşurlarsa. Evet, yani bunu dile getirenlerden bir tanesi, tabii ölç almak niyetiyle dile getirenlerden bir tanesi, ben konuşursam bakın neler olur diyen bu fil dişi kıyısının eski cumhurbaşkanı, hani seçimleri sonuçlarını reddedip direnmeye kalktı falan, bir iç savaş oldu. Evet. En sonunda Fransızların müdahalesiyle kaybetti. Laurent Gbagbo geçtiğimiz günlerde böyle bir imada bulundu ama Gabon ağırlıklı olduğu söyleniyor. Evet, yani Ozatay olsaydı bat dünya bat derdi. Hakikaten bu yeni Napolyon edalarıyla Nicolas Sarkozy başta olmak üzere eski bling blingci. Evet. Blank Blank mi diyeceğiz? Blank Blank Fransızcası. İşte Bunga Bungacı Silvio Berlusconi ile böyle harika bir Avrupa liderlik. Senin başka bir üçüncü Avrupa liderlik skandalın da vardı. Onu da bu arada patlatabilirsin Tony Blair'le ilgili. Ha, Tony Blair'le tabii bütün rüşvet almalar haddi hesabı yok şeyin adına. Orta Doğu'da çok zengin şirketlerin danışmanlığı adına büyük şirketleri. Rüşvet mi komisyon mu? Çünkü rüşvet siyasi olarak gücü olan. Evet, komisyon diyelim yani. Buna. Çünkü rüşvet danışmanlık başka bir şey yapıyormuş yani. Bir sürü şirkete. Başbakanlıktan ayrıldığından beri 7 milyon sterlinden fazla kazanıyormuş senede. Evet, bunu ama epey bir şey de yapıyordu değil mi? Eski Alman Başbakanı Schröder de böyle şeyler yapıyordu bildiğim kadarıyla. Ama galiba şey çok petrol işlerinde üst hatta noktaya götürmüş. Schröder'in Ruslarla petrol ortaklığı var. Ortaklığında bizim Türkiye'deki bazı siyasetçilerin ortak olduğu, onun gizli ortağı olduğu iddiaları da Almanya'da dolaşıyor. Evet, Almanya'da da Angela Merkel'de kültürler arası buluşma çöktü demesi de hatırımızda. Yani çok mükemmel liderlik gösteriyorlar. David Cameron'da, Libya'da filan. Evet. Çok iç acı manzara Avrupa için. Çöküş böyle bir şey. Çöküş hakikaten tam bir dekadansın şeyi. Dekadans, evet. Bir de bu Betancourt'un kovulan hizmetçileri de konuşmaya başlamışlar. Tabii onlardan zaten çoğu bilgi ondan alındı. Ama esas bu işin ortaya çıkması Betancourt'la kızı arasındaki bir ihtilaf. Evet. Kızı mahkemeye gitti. Annesinin bir akli melekelerini yitirdiği için sağa sola para dağıttığı iddiasıyla ve onun böyle bir danışmanlığını yapan bir adamın birkaç yılda ciddi bir para tırtıkladığı veya en azından belki de kadın gerçekten verdi bilmiyoruz. Bu mahkemeler devam etti falan. Dünya kadar şey ortaya saçıldı. Sonra ikisi barıştılar. Kız ve anne barıştılar. Ama tabii hakim artık haklı olarak sizi barıştınız ama bu kamu davası. Dolayısıyla biz bunun izini süreceğiz dediği için de onu hatırlıyorum. Biz barıştık, size ne oluyor falan gibi. Yani 20 milyar avroluk bir servetten bahsediyoruz yalnız. Evet. Bu L'Oreal'in sahibinin kızı. 20 milyar avroluk bir servet ve galiba bu servet o kadının da neden olduğu bir sağa sola inanılmaz bir dağıtma. Ama şimdi şöyle tahmin ediyorum. Bu ortaya çıktı çünkü bu kadın biraz akli melekelerini yitirmiş olabilir. İşte aile içi ihtilaf olabilir ama benzer servete sahip fakat bu konularda ser verip sır vermeyen herhalde bütün iş adamları da benzer şekilde dağıtıyorlar. Evet, yani kadının Mediapart'ın gene açıklaması 150 bin avro işte Sarkozy'nin başkanlık kampanyasında 2007'de vermiş olduğu söyleniyor mesela. Evet. Bir de kadının akli melekelerinde herhalde bir problem olduğu doğru da çünkü iki ayrı yerde yüzer milyonluk avroluk hesabı unutmuş. Nerede olduğunu bilmiyor. İşte evet. Peki. Burada herhalde. O başka bir şey de olabilir yalnız akli meleke işte. Akli meleke de olmayabilir. Melekelerde bir sorun da olmayabilir. Tam tersine bu unutkanlık başka bir şey kaklamak için. Onun bir yanılmıyorsam sonradan ortaya çıktı. Ben bilmiyordum dediği bir Atlas Okyanusu'nda mı bir yerde bir ada. Ada evet. Sahibi adayı oldu, da unutmuş. Unuttuğunu. Safa yatmak deniyor böyle şeylere bir de. ortaya çıktı. Fakat önemli olan bu Sarkozy döneminin artık hakikaten bu skandallar ve seçim sonuçlarıyla beraber Sarkozy döneminin sonuna gelinmesi ve sağın Fransa'da dünden beri başka bir aday çıkaramamanın sıkıntısını çok açık biçimde ifade etmesi. Hatta sağdaki bazı liderler Sarkozy'nin adaylıktan çekilmesinin elzem olduğunu, birkaç kişi söyledi bunu. Öyle bir şey maalesef olmayacak anlaşılan. Sağ açısından maalesef diyorum. Sol evet, açısından bu bir tabii evet, bu bir nimet. İşte solda eline beline diline sahip çıkarsa adayı öbür Dominik Strauss-Kahn gibi davranmazsa kazanma ihtimali yüksek. Çok teşekkürler. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.